benima nefesh yehudi o mia fate mizrach kadima ayin letzion sofia od lo avda tigvate חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים Palpite el corazón de un alma judía rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén no estará la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolot balevav penima nefesh yehudi omia ulfate mizrach kadima עין לציון צופיה עוד לא אבנה תקוותנו התקווה בשנות 2000 להיות כאן חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים חופשי בארצנו.